àll fa akam maxaxum te sa doomam mel ne mbokk la seen biir mbokk mu góor la ci ñoom fal axsanu lahu al muqasamatu in kaana al ixwatu al axawaatu aqalla min mislayhi fa in saadu ala mislayhi fa tulutu axsan fa yufrada lahu ak tulutu waxaada limante naag moom al shaqiqu xarit ba bi xëyri ci kuréel moom bi xëyri da cee jóolu mbokk ci wàllu bàyyi ndax saraabina wa huwa al axu li abin li yamnaahu min katratil miraasi risaala waxam na loolu bu fekkee ne mbokk mi bokk mi néegu néeg bàyyi maam ju gor ko wax ne ko daa cee doon teyoo kon yoon may na ko bu fekkee am na ko mbokkal bàyyi mu wàññiwaale ka mbokkal bàyyi bañ seddoo ba noppi mais borom yow maam ju gor ne day seddoo yow te am koo bokkal bàyyi ku gor dangay wàññiwaale ki bokkal ci wàllu bàyyi su ko defee yaa ngi maam ak moom ngeen ñett tamit tey bu noppee nag nga jël si wàllu nanguwaale wàllu kooku nga limaale woon ko defee ñetti xaaj maam benn lette gi muy tuus yow nag saam mi nga jëloon ak saamu sa mbokk mi nga wàññiwaale ci wàllu bàyyi yëpp yaa koy moom ndax dañu xam ne bala ñëw dong itam nga jeexal àll dana yow mbokk mu góor nga mën ngaa jeexal àll kon na ngay nangu saamu kooku xamal ko ne ko ne wala wàññiwaale rek waaye yow fi maam nekkutoon nag doo doon wala wàññiwaale ngir day wàññi ab donoom moom maam moo tax mu naa suma rajaxa topp mu del nangu wàllam loolu ma coo ni suma rajaxa ji waaye daf ko wax suma isa axasa al jaddu maa yaxussuhoo bil muaddati rajaxa shaqiqu xalal axi li abin bi maa yaxussuhoo bil qismati li annahoo yaxduruhu an il irti kal shaqiqati ni ki xalit bi jigéen di delloo bi maa ci lu tolloo la nga xam ne laxaa ñeeloon na ko loolam yekkun doon ci amutoon jaddu maamu goor nee na bu fekkee ne ka bokku néegul ndeeg bàyyi day jigéen te wax ko ne ko sañ ngaa limaale ci seddoo bi ña nga bokkal bàyyi ba tey nee na moom noonu lay def bu seddoonteeg maam baagal te fekk mu wàññiwaale ñoom bokkal bàyyi dañ ko wax ne ko yow nag yemulaa góor yow da ngay cheer ba maam nekkutoon ba ngay doon looy sawàll looy sawàll nag boo ko jëlee ci saam yi nga yor ak saam yi ñi nga limaale tam des nga bàyyee ko ñooñu nga wàññiwaale ci wàllu bàyyi bu fekkee da caa yem nag baax na loolu Sall joxe woon na ci ay misaali misaal te nga xam ne ci yem mooy lu mel ne bu fekkoon ni maam ñu góor dafay nekk ak mbokk mu jigéen mbokk néew ndee ak bàyyi mu wàññiwaale moom nag mbokk mu jigéenam mu mbokkal bàyyi su boobaa kon ñeenti saam lay doon su maam ñu góor jëlee ñaar ki bokk moom tey jigéen ndee ak bàyyi tegg benn kam wàññiwaale tey jigéen tam tegg benn léegi moom su nangoo benn kooke mu bokkal bàyyi ko it ñaar rek la yor te ñaar mooy xaalim ñeent te borom doon moom doomu ni si lay doon su boobaa kon kooke mu bokkal bàyyi du am dara dara su fekkoon nag léegi dafay nekk moom mi bokk moom ndeeg bàyyi tey jigéen daal li wàññiwaale ñaar ñoo xam ne ñoo bokk bàyyi waaye kee góor la kee jigéen la kon boo seetloo saa mi juróom benn lay doon ndax maam ji góor daa war a tegg ñaar bokk mu yor mi ci wàllu bàyyi war a tegg ñaar moom mi jigéen ji bokk moom day bàyyi war a tegg benn ka ci wàllu yaay te jigéen war a tegg benn kon juróom benn lay doon su maam ji góor demee nag moom mi bokk néew day bàyyi ba boole ay saamu ak saami ñi mu wàññiwaale ñeent lay doon dañ koy wax ne kon ngay seet nag da nga yow bu doon yow doom genn wàll ngay doon ñeent yoor yow ëpp na genn wàll ndax lépp juróom benn la woon ki doon juróom benn junni léegi war na ñeenti junni ci la woon dañ koy wax ne ko seet ne bu doon yow doom ñett ngay am ko defee na kon juróom ñett yi benn bi ci des na nga wax ko ñee nga wàññiwaale ci wàllu bàyyi ñoo wàññiwaale na bu fàtte ni ñaar lañ kee di góor kee di jigéen dundee seddoo loolee mu leen delloo góor gaay ñaar ci la jigéen ñi foofu nekk mun ngaa delluwaat ci risaala mu gën a yaatu ci yow joxe woon na ca ay misaal yi ma wax sox ñëwoon na ca mu la woo ñeel na maam ju góor maxa vi faradum ànd ak boroomu cër maxawma ànd ak ñoom ñaar sudus aw tulutul baax yi wala sulusub la des awal muqasamatu wala seddonte ga nee na bu fekkee nag léegi maam ju góor nekku fekk ay mbokk kese dafay nekk ci mbokk ba noppi boroomu cër am amaale ja kon maam nekk na fi ay boroomu cër amaal nekk na fi ay mbokk nekk yi boo nga weesoo nag maam rek moo fi nekkoon ak mbokk yi su moom nee na yett yi ngay xool la ci gëddañ defal ko ko mu jekki jekki jël sudus koku nak ko la faraabe misale bu fekkone day kabbin tay ni wo jot di do akhaway ni fekkone ñaar lool bu jige deug do fi nek ak maam mu wor ak yaari mako gor xam nga ñaar lool bu jige ñu ni dal dem sunu saani ha leg nak maam du wor da jox ko sudus dik ci tanjum ben mu tegg ben ya ëppale ci bu seddo won ak mbokk yi ñaari mbokk yi ndax bu seddo ñaari mbokk yi mu lekk lekk jël sunu ba juróom benn yooyee mëpp mu tekk ci benn ba ëpp ci moom xam nga bu ñaar doomu jigéen di kii génnee moom ñaaree bis te mu bëggoo seddoo ñaar yi ko seddoo ñaar ne moom ko doon seddoo da ko seddoo ñaari mbokk yi fi nekk kon day néew lool kon foofu sudus boo gën ci moom naa foofu mu jël sunu sunu moo gën ci moom seddoo fi nga xam ne sunu sunu baax yi moo gën ci moom nag baxlal far bi mooy lu mu nekk ëm min wa jaddin wa salaasi ifwatin bu fekkoon ne léegi yaay dafee nekk maam ju góor nekk fi ñetti bokk nekk fi nga yaay moom sunus lay am foofu nag bu fekkee ne maam ju góor jël na sunus yu baax yi mooy gën ci moom ba seedoonte ñetti bokk yi waaw faw boo jekkee jekki jox ko sunus yu baax yi juróom bi des nga jox ko sunus ba mooy gën ci moom ba seddoo ñetti mbokk yi fa nekk la fa des bi nga xamee ne itam seddoonte bee gën moom la misaale ka saw jotin wa jotin wa axin fekkoon ne soxnaa fi nekk ak maam jugar ak mbokk xam nga léegi soxna si ab kaar lay am ba des ñett ñett yi nag maam jugar ak mbokk mu góor seddoo ko ci la maam jugar di ëppalee ci boo ko doon jéem a jox sunu suy baax yi mbaa ngay ko jéem a jox sudus kon mbokk atte maam jugar ngo fekkee nekk na fekk mbokk yi ak boroomi cër koy da ngay xool rek ñett yi lu ci gën ci moom nga defal ko jékki-jékki jël sudus ak jël sunu suy baax yi gannaaw ba cëree génne nga def ko ñetti xaal bi jël benn xaal ci yooyee ak mu seddoonte mbokk yi gannaaw bu boroom cër yi génne wala yufradu deful dogal li uxtin ñëw mbokk bu jigéen maa ko ànd ak maam ju góor illaa fil ak dariya naraj masalam ak dariya wal garraay ak garra masala mi mel ni ne dafa am ñaari tur rek des na ko wax al ak dariya ndax lañ ko laajan ku ñuy wax ak dar tam jom ca des na wax itam garraaw mu ñaari tur nee na maam ju góor bu tu seen mbokk bu jigéen day seddu day seddoonteeg moom ndax bu seddoonteeg moom xam nga la yëppale ndax su boobaa demee ni boo ko defee ñetti xaaj moom moo jël ñaar ñu mbokk mu jigéen jël benn waaye nag nee na am na masala moo xam ne nii moom mbokk mu jigéen dañ ko wutal foofu ak cër waaye itam ci sébo rek lay mujj moom maam masala moom nag sii na risaala indi woon na ko am na ñaari anam nag risaala benn bala indi woon bi indi woon nag mooy bii mooy sawjum jëkkër wa jabbin ak maam jugoor wa ummul ak ndey wa uxtun ak mbokk mu jigéen chaque xatu mbalib xarit awliya bi ñu wala ñeel wàllu mbaay fa yufradu def na dawal cër laxaa ñeel mbokk mu jigéen bi wallahu ak ñeel maam góor bi su ma yuqaasi bu xaa topp dana seddoonte moom nee na nii ñu nattalee masala bi jëkkër maam ju góor ndey mbokk mu jigéen moo xam ne benn muy ndey ak bàyyi mbaa muy bàyyi rek ñoo ci am ñooñu buñ fi nekkee cosaal masala bi juróom benn lay doon su boobaa jëkkër teggi ñett muy genn wàll yaay teggi ñaar muy tulus ndax juróom benn ñaar moo di ak ceeram ak tulusam bu ko defee maam jugar teggi benn muy sudus su boobaa mu daal di jeex ñu ne ah bokk mu jigéen kat xaarut des asa baalut ak cër la war a am kon faaw ñu somp masala bi ba juróom benn saam yi nga defoon faaw nga tas ko dawa juróom ñeent ndax moom bokk mu jigéen bi moo xam ci ndey ak bàyyi la moo xam ci bàyyi dong la ñu sif la war a am ni jëkkër di nga tudd su boobaa kon la dafa am juróom benn saam day fekk ko juróom ñeenti saam su boobaa nag maam ju góor ne léegi day bàyyi saa benn saam bi waroon te seddoonteeg mbokk bu jigéen bi su boobaa boo boolee benn saam ak ñetti saam yi mbokk bu jigéen bi am kon xam nga moom maam daa war a teggi ñaar mbokk bu jigéen teggi benn te loolu ñu ko defee day des benn mu nekk ñoom ni ñuy defee masala yi nag ci ay saam nag dañu daal di jël ñu nag ñi nga xam ne ñoo war a seddoo te ndamb ci ñoom ñaka ñett lañ ndax maam ji gor da taxo taxaway ñaari jëm soko dole mbokk mu jëng mu ñett day jël ñett yoy mu 3 mu tekkali ko ci 9 wax 3 fa 9 bu yoon 7 dama juroom yeen dama la won sopp ko ba yoon 7 nak lañuy xamé ku nekk la ci amati mo da ngay wax kenn ku ne lu amon ci 9 dañ ko koy defal ba mu ñett yoon dañ koy bëkk ci 3 ko defa jëkkar ba nga xamni amon na ca ñett ci juroom ñenté nga waxal ko 3 fa 3 bu 9 yaay li nga xamni amon na ca ñaar nga waxal ko ñaar ba mu ñett yoon bi 2 fa 3 bu 6 wala 60 bu sopp ko léegi boo seetloo maam du góor ak mbokk mu jigéen amoon nañ ci ñeent boo boolee seen yaari wàll yi nga waxal leen 4-3 muy 12 12 yi nag léegi dana neex sa doot li nga bëgg ndax bu dee 12 maam du góor ji war a ñaar ca la jigéen ñi mbokk mu jigéen ñi maam du góor ji mooy 8 bu ko defee nag mbokk mu jigéen ma daal di am 4 wala bëgg a defee am dong moom la saraa bi tudd naa fali sa ji am nisfu ثلاثة وليؤدي الثلث اثنان وليجد السدس واحد لأنه لا ينقصه عنه بحال فقد تمت الستة ولم يبق للشقيقة أو التي للأب شيء وهي ذات فرد لا سبيل لإسقاطها فيفرض لها النصف ثلاثة زائدة على الستة فتصير تسعة ثم يجمعه نصف الأخت وسدس الجد ويقاسمها أي يقاسم الجد الأخت في مجموعهما وهو أربعة له سهمان ولها سهم والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ومنها تصح فلسيد ثلاثة في ثلاثة بتسعة أنا مذكر أمن نت ترى ملتبل ترى ترى فترى من نوف ولي أم اثنان في ثلاثة بستة يعي دولة أمان بكم نكتل يطلع بجغل سيس ولي جدي والأختي أربعة في ثلاثة بسني حشرة سببا له ثمانية ولها أربعة سيناري ولي ميكات بكم نكتل يطلع دوس لليو دوس نوبك دينا نعد دي سيدو تكيارا نعد تلي مرمى كيارا نعد تلي أموت كترس أم كات وإن كان لم نكون mahallaha ci bërëbu mbokk mu jigéen ñi axul mbokk li abe ñeel wàllu baay axul mbokk mu góor li abe ñeel wàllu baay wa mahahoote ànd ak moom ixwatul ay mbokk li ëmb ñeel wàllu day saqata kol morob moom mbokk mu ci wàllu baay nee na masala mi nga wax léegi bu fekkoon ne fa nga def mbokk mu jigéen ma da nga ko duñ teg fa mbokk mu góor te muy ci wàllu baay dong kon nee na mbokk mu góor moom tey du am dara ndax maam da koy wax ne ko yow kat aw des dong nga doon xaar moo fi nekkutoon te su boobaa dara du des ndax bu jëkkër teggee nit yaay tegg benn muy sudus mbokk ci wàllu yaay ñu di tudd tey benn ñaar muy sulus juróom benn yi jeex ndax juróom benn boo ci génne ñett joxe muy nisif mu génne ci benn joxe muy sudus mu dellu ci yaay mu génne ci ñaar joxe muy sulus mu dellu ci mbokk ci wàllu yaay nekk kon day jeex waaw mu nekk kon nag dana man maam du góor maay yër mbokk ci wàllu yaay ba teele ni doon kon yow daa taxaw di sedente man yow daal doo am dana tey loolu mooy anamu ñaaral bi ci dafale moom mu ne dafale moom fa mbokk mu jigéen mu nekk boo fa tegee mbokk mu góor ci wàllu baay noonu lay demee kon bala nuy dellu ca fan war a tàmbalee mu tënkaat rek sët bu góor na muy defanteeg sër bi jigéen moom la aldusoox yi di tënk naa fawalima ann lippnil ibni maha bintil ibni te walmoraadu aljinsu talaatata ahwalin maanaam sët bu góor bi na muy defanteeg sët bu jigéen ba mën nga ne ñetti mbir la awaluha an yakoona ala minha fa yaxjubu man taxtaho bu yëkk bi mooy sët bu góor bi féete kaw sët bu jigéen ba su boobaa moom sët bu góor bi moom dong mooy doon day daal di jur mboolem sët yu jigéen ya daga mboolem féete kaw moom góor gi rek moom sët bu góor bi rek sët yu jigéen yépp daan ne niki moom muy sët dong ñoom ñee ñuy sataat mbaam moom muy sataat ñoom ñuy sataataat thaniha an yakuna musawiyan laha fayuhassiruha mutlaqan. Ñaaral bi neena moy ñu tolo dara ja ken gënu ci jëlé sama rom su baba mom mi nga xane moy sa bu koor bi tay asabal la sa bu jigen bi moy dañu bokk doon te mom mi koor mu ñaar ci le tay jigen bi ndé mbolo non la bu dé ñom ñaar dong non la talifuha an yakuna asfala fayuhassiru man laysa laha shay'un min at-tulutayn. Bu ko ñettal neena moy sa bu koor bi fété suuf melne sa bu jigen ba bajjal na ci mom mom bu fété ko suuf koku neena bu yalla dogalé sa bu jigen ba aajo ko asabalo ba mëna jël la dess niki da fekk bon ñaar doom ñu jigen dig mbal ko fu nek fi bu xass am solution ni wax ne fo sa bu jigen bi su am to goor la ñak wa su boba kon sa bu goor bu ko fété suuf dina mëna ñew and sen mom bu may jël la dess ci do goor ñaar jigen ben kon ñetti anam yoyu moy teunk sa bu goor ak sa bu jigen seeni bir ben la ci mëna doon té néñ ko wax lañ koy doon bu ñëw nak ci doon ci asabal moy doon ci nga xamni dal lepp ko waxal ben ci bu fi nekké jël alal jëpp fi nekké goral bu ciir bayyi ba ci réy genn bu jël dess wax lool moy doon ci asabal lool nak fi lay tambalé tay moy wali hasibun ak ñeel aji asabal dañé won kay doon ci ciir moy yé mu né kon nak patay doona ba dana ñeel aji asabal té wali hasir bi nafsihi la bëgg wax wa huwa al-zakaru allati lam yadkhul fi nasabihi ila al-mayyit unta gor go xamné bo sétlo digënté ma ki ni doon jenn jigen jaar fi gor rek dox digënté mo ko ko moy aji asabal bokku na ci mbirum nak moy wari sa doon na al-mal al-ja aw al-baqi wala aji dess ja ba'da al-fard ci gëna farata ja fekke mom dong mo fi nek lepp lay dal li mom rek fekke nek na fekk romi ciir nak ciir yu genn mu doora jël dess wax bu yalla dogalé mu jeex tak it mom dal di ñak tax muna awil baqiya ba'da ikhraj al-fard idha tama ma'a fi fard fa akthara wa in istaghraqat al-furud al-mas'alata saqata wal hasib mushtaq min al-hasb واسمه الشده والقوه انا حاسب ميغي بايكو سي بات بوبله انا كنت سال بات بي اكثر اك كاتم موي سي سال بات بي ولما كان اقارب الانسان في نسبه يعضدونه ويمسرونه سموا حسبه قال ابن عرفه الحاسب من له ارث لم يتعلق به فرض وأما الحاسب بخيره فالنسبة الأربع ذوات النصف إذا اجتمعن مع إخوتهن أو من في حكمهم والحاسب مع غيره هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الإبن كن فالتعصيب بالغير يستلزم كون الغير حاسبا بنفسه والتعصيب مع الغير لا يستلزم ذلك kon asabal manam doon ci asabal ak sa jëmi bop doon ci asabal ak keneen ak doon ci asabal and ak keneen ñet lay bokkutu ku melni doon bu goor moy asabal ci bopam asabal and ak keneen nak asabal ci keneen moy lu melni ñent ñu wara doon ni xif bo gene jëkka juroom lañ kon ñent ñay dess ñent ñoy nak bu seen morom ñewé dal leen di asabal lo xamni asabal and ak koka day asabal ci saw gos koko dal manam am nga ne ci sun koko aji asabal and ak keneen nak lolu moy lu melni bokk yi bokk ne bu ndey ak baye mba baye tay jigen fekke do bu jigen xosnam mba sa bu jigen xosna xos am ñom dañ yépp seeni ciir te xaru dess lu dess rek mu la ñaan wala waxon na lay sew sew la ci mirage bu ñu bari faral di laaj kon nak aji asabal jojo mu tegalel la ko nañu wara tegalo waxo mom ak ibnu moy do bu goor suma bu nuxoo topp doomam topp doomam ju góor maanaam doom ju góor moo jiitu bu fi nekkul ñu seet sëb bu góor bu bàyyi ko ci doom bu góor li fek do bëggor ñu am nak sa bëggor du am dara ñu mëna asabal moom ka wara jitu bu fa nekkee rek ka sa sëñ moom day daanu bu sotte sotti day daanu bu wër wër tax mu naa wal a'la yahjubu al asfal wal a'la yahjubu al asfal wa hasaba asabal loona kullun képp uxtaxoo mbokkam bu jigéenam nee na muy doomu góor muy sëddu góor bàyyi ko ci doomu góor koo fi xam ne nekk nga fay jigéen ñi nga yemal daraja jigéen jooje nga yemal daraja day wàccub cëram te ànd yow asabaal neen doomu jigéen digal nga caa waxoon bu dee benn ni sif bu dee ñaar mbaa ngub ko solusaani waaye bu doomu góor xasi am rek day daal di bokk asabaal bu dee ñoom doomu ñu séddoo góor ñaar jigéen benn bu fa nekkee borom cër bàyyi cër yu génn ñu door a séddoo la ca des sëddu góor li doon bu ko def lay def waaye moo tax bu fi nekkee sëddu jigéen sëddu jigéen ba du amati cër yi daal di bokk rek def li ñu wax léegi su ma abu topp bàyyi ma weesoo doom ju góor ak sëddu góor nga cay teg bàyyi bàyyi moom it day asabaal bu ko defee moom nag su fi nekkee doom bu góor moom bàyyi mbaa sëddu góor moom cër dong lay doon yem ca ak cër dong lay doon muy sudus daal ca yem waaye bu fi nekkee nag ku mel doom bu jigéen mbaa kenn koo xam ne ay cër nag kon day doon ci ñaari wet yenn na ko leeral ci kanam sax day doon ci cër mooy téye sudus wala ba doon ci asabaal mooy bu desee ñu dolli ko su ma jot bu topp maamu góor bu bàyyi jàllee maamu góor a ci topp maamu góor nag moo bàyyi ñoo bokk ci ay masala yu bare bare moom it bu fi nekkee doom bu góor mbaa sëb bu góor moom maam ju góor sudus dong lay am du ko mën a weesu waaye nu teg ci wal ixwatu ak mbokk yi kama taqaddama naka mu jiitoo woon li ñu wutee nag mooy bàyyi moom désir mbokk yi te maam bu góor moom moom mbokk yi ñoo tolloo daraja démb rek jàng nan bu maam bu góor taseel mbokk yi nañu defante loolu moo tax mu naa kama taqaddama kon booy wa ñit ñi asabaal nañu tegaloo ci daraja ba wax doom bu góor teg ca sëb bu góor teg ca bàyyi da ngay wàññi maam ju góor ak mbokk yi ñu bokk jenn daraja ndax ñoo yemoo rek daraja bi ñee mbokk yi nag mooy ñu bokk ne bi ndeeg bàyyi mbaa ñu bokk moom bàyyi doom waaye ku bokk moom yaay doom moom maam góor a koy daaneel maam góor a koy yiif su ko defee boo ñëwee ci mbokk mbokk itam nag a chaq yi ko xarit ba mooy jiitu sumbalil abi topp ñeel wàllu bàyyi maanaam mbokkum ndeeg bàyyi mooy jiitu ci daraja bu amee ka bokkam mbokkum ndeeg bàyyi tey góor bu ko si am ku bokk moom bàyyi kese daan na waaw ndax ndegal moom góor la mën naa jeexal te bokkam moom ndeeg bàyyi moom rekkay doon ka bokk moom bàyyi dong na ñàkk muy góor mu jigéen bu jàllee na ñu teg ci mbokk mu góor ma nga xam ne moo bokkal moom bàyyi kooku mooy sës waxuwa moom ka chaqiq mi ngi mel ne ki xarit ba indi xadami yi fal ñàkkam su fekkee amul ku góor ku mbokkal ndeeg bàyyi kon ku góor ka mbokkal bàyyi mooy daal taxaw taxawaayam kon noonu lañ tegaloo illa fi lximariyati ndara ci masala mi ñu tuddee alximariya wala mushtarakati ak mushtaraka da yaari tur rek waaye masala mi mel ni mee daa am masala moo xam ne dees na ko wax alximariya ko dul mbaam ndax li xawli chaqiqi fi xaali xumara radiallahu taala anhu lamma arada bi isqaatihi walla ma arada isqaataho xëpp ann abaana kaana ximaaram daal nett li masala moom xëy na bala noo koo génn des na ko wax mushtaraka it li ko waral mooy lishtiraaki chaqiqi fiha maxal ixwati l ummi fi tulusi ki bokk moom ndey bàyyi ñoo bokk seeg bokk ndey dong ñu séddoo sunus ba yem ca loolu tax ñu koy wooye mushtaraka masala mi nag mooy sawjum ca kër wa ummun ak ndey aw jàddat ni wala maam ju jigéen wa axawaañi ak yaari mbokk li ëmmi ñi lwàllu ndey wa chaqiqun ak xarit bu góor wax dafa moom rek aw maa xëyrihi wala ànd ak kudli moom fa yu chaarikoo nag kon danañu bokkaaleeg al ixwata mbokk ya li ëmmi ñi lwàllu yaay te al zakaru góor ga kan un saa ni ngi mel ne ki jigéen ja masala moomu ku war a doon nisif da ciy am mel ne jëkkër ku war a am suddus am ca mel ne yaay wala maam jigéen mbokk ci wàllu yaay am ca te li mu boole ci ab sart la ci doon karam xaara desit bokk mi néew bi ndeeg bàyyi dama doon góor mbaa bu dee mboolo na ci góor am bu dee jigéen kese du nekkati masala bi. Sart yi nag bu dañee boo ko seetloo karam xaaru des te du des dara day bokk nuyu bi ndey ak bàyyi te ki bokk moom day dong moom am ngim am cër tax mu doon moom nag moom mu nar a ñàkk. Kon mën nga koo jàppee nii nga wax boo defa juróom benn ci la masala muy tàmbalee. Jëkkër genn wàll muy ñett bu dee yaayoo bu dee mamu jigéen sulus la am ndax bokk yi lii moo tax muy benn ci juróom benn yi benn la cay teggi. Mbokk ci wàllu yaay teggi ñaar muy sulus kon jeex na. Karam xaaru des nag bokk moom ndeeg bàyyi te fekk muy góor ndax moo koy tax xaaru des bu dee jigéen moom dañ risaala waxoon na ko dañoo xala somp masala mi waaye tudal masala mustaraka. Waaw léegi su amee dañuy far jël ñi bokk moom ndeeg bàyyi rek ñu far bokk seeg ñi bokk moom ndey dong ñu séddoo sulus ba te yemoo ci képp kenn cëppale sa nga wax moo tax mu naa fa asluha sittatun maqaamu sudusil ummi awil jaddati wa yandariju fiihi maqaamu nisfi zawji wa maqaamu sulusil ixwati li ummin su boobaa fa li sawji nisfuha salaasa wa lil ummi awil jaddati sudusuha waxidun wa yabqa sulusuha snaani. Kon nag ñu defe ko noonu fa yusaarikoonu al ixwata li ummi fi sulus yu baax yi al zakaru fii kal unsa li annahum innama warisoo fii bi uxuwati ummi bi uxuwati ummi fa miraasuhum bil fardi laa bi tansibi wa yaxtalifu maa tasihu minhu bi ixtilaafi xadadihim qillatan wa kasratan fa in kaana al ixwatu li ummin ithnayni wa shaqiqu waxidun fa tasihu min thamaaniyata xachara li nkisaari l ithnayni xala talaasa wa mubaayanatiha fa tadribu assittata man nga ne fa tadrabu assittatu fi salaasa bi thamaaniyata xachara wa minha tasihu fa li sawji salaasatun fi salaasa bi tisan wa lil ummi awil jaddati waxidatun fi salaasa bi salaasa wal ixwati kullihim ithnaani fi salaasa bi sitta li kulli axin ithnaani wa ila haasa rajaxa xomar radiallahu taala anhu fi saani xaamin min xilaafatihi wa kaana qada fiiha awal xaamin bi annahu laa chey a li chaqiqi masala moomu nee na ci omar omar ibnu xataab radiallahu anhu ci la cosaano atam mu njëkk li dafa xewoon mu nekk bokk moom ndeeg bàyyi da ngam da nga lu xaaru des te desut ñàkk nga wala loolu lañu àtte bam ñëwaatee ci atum ñaaral ma nag mais wala ma araada al qada fi saaniha min xiina nasalat tilka al waaqixatu bi misli ma qada fiiha awal xaamin ixtajja xaleyhi chaqiqu bi ann al ixwata li ummin innama warisoo al tulusa bi ummihim wa hiya ummi xab ann abaana kaana ximaaran aw xajaran mulqan fi l yambi alaysat l umm tajmahuna fa ashraka baynahum. Omar noonu la àttee woon yal na ko yàlla doolee gërëm mooy wax ne ki doon xaaru bis daal desut ñàkkal dangay ñàkk bu mu ko bëggee def ne ci atum ñaareel ma ndax xew-xew boobu daa ñëwaat na mu amee woon bu bëgg a defaat na mu njëkkal def ci at bu njëkk ma ka bokk moom ndey bàyyi ne ko waaw ñee doon suus bi de ndey tax ñu doon ko te ndey jooy ñee tax ñu doon de man mii may loolu laa bokk kifaatu ndey ji moom jenn jee bàyyi dong moom nar a xañ te suñu far jàppee suñ bàyyi mu mel ne am mbaam wala doñu ñu sànni ci géej rek loolu mu nekkoo xëpp ànd abaana kaana ximaaran moo tax ñu koy wooye alximaariya moom masala ne boole gi leen xool gi Omar xool loolu daal di far def loola ñu mel ne ko bokk ndey ñoom ñëpp ñu teg fale bàyyi mel ne bàyyi moom daa génn te bokk seddo sulus bi rek yemoo ci kepp loolu moo tax ñu koy wooye mustaraka ñëpp benn masala ne fa qiila lahu innaka qadayta fiiha awal xaamin bi xilaafi haada fa qaala tilka maa qadayna wa haadihi xala maa naqdi day ne ko booba yow de armi njëkk ma la nga àtte woon dulli mu ne waaw loolu laa àtte woon booba tey lii lay àtte wali kawniha mustarakatan arbaxatu shurutin ahaduha kawnuha fiiha zawjun faaniha kawnuha fiiha zosu dusin ummun aw jaddatun taalituha taxaddudi ixwati li ummin in law kaana waaxidan la axasa suddusa wa chaqiqu albaaqiya رابعها وجود شقيق واحد او متحدد وكلها خلمت من كلام المصنف انا نيان سارتي مو خي تخالون مثلا مشتركه تي ييب منيس نكو ديغي سي ني منيس نكو خامي سي تالك دو واخ واسقطه رتل نبوك سي والو باي ايضا باتاي الشقيقه خريج بي جيجين التي باغا خامني كال حاسبي دي ملنيك ادي اسبال li bintin ñeel doob jigéen digg aw bin tibnin wala doobu jigéen doobu góor faak sara toppul góor ba tey nee na mbokk ci wàllu bàyyi dafi mbokk mu jiwéen ndeeg bàyyi nekkee daaneel ko